آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائل چه اے زما حبیبا دد قرآن پاک د نزول لمخ کے تاسو سو کتاب لستے نشو او نمو پخپل خی مبارک لاس سرخت سخت کرو پا دا وقت نور زیاد شک بمکڑو دی باطل پرستو دی آیات مبارکہ کی فرمائی بل ہوا بلکہ دا قرآن پاک آیات بینات دا آیات لدی خکار خکارا سرگن سرگن فی صدور الذین آپسینو دا حق کسانو کی اوت العلماء چورکرشو دے علم وما یجحد انکار نکبی بی آیاتنا زمود آیاتننا الا الظالمون مگر ظالمان دا قرآن پاک بارک اللہ فرمائی چی داد اہل علمو پسینو کے محفوظ دے دارنگی دا حفاظ کرامو پسینو کے دا قرآن پاک محفوظ دے بل ہوا بلکی دا قرآن پاک آیات بینات آیات دی واضح واضح او ثابت و مضبوط و کلب فی صدور الذین پسینو دا حق کسانو کی اوت العلماء چور کڑشو دا غیت علم دوت العلم نا مراد سوگوی نا اکثر قدیدی چی دینا مراد اغا علماء کرام دا صحابہ کرام دی علماء الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او باز دام ویلی چی دینا مراد نبی علیہ السلام او علماء کرام دا صحابہ کرام دی چیہا دا قرآن عالمانو دا قرآن پاک حافظانو او دا قرآن دا غی پسینو کے لفظن او معنن محفوظو او دا دی امت دا صفت بارک مراغلی پنور و اسمانیو کتابنو کی لکلیشیو چرستو یو امت را روان دے صدورهم اناجیلهم دا غی سینی با دا غی دا پار کتاب وی لکسر امیر پخوان امتونو کتابونو پا کاغذونو کی اوپنو رسیزونو لکلیو او ای باغی تکتلو لستل بے ددی امت قرآن با ددوی پسینو کی پرودوی وجا فی وصف هذه الامہ صدورهم اناجیلهم ددی امت بصفت کی دارا غلیو چی ددی کتاب با ددوی پسینو کی وی آدا ددی قرآن پاکلوی فضیلت تے چه هر دور کی پلکونو بلکی دلکونو نزیاد دا امت مسلمہ حافظان وی چه داغی پسنو کی قرآن پاک پروت وی ابن کثیرم ذکر کری ویلی انہو محفوظ فی الصدور دا قرآن پسنو کی محفوظ دے او آسان دے پجبو او مہیمن علی القلوب دیو جنا ولہذا جاء فی الکتب المقدسہ صفت هذه الامہ انا اجیدهم فی صدورهم ویرست یو امت را روان دے داغی قرآن شریف بداغی پسینو کی پروتوی داد دی کتاب خصوصیت تے او دی دی حفاظت یو وجرا چی رب العالمین دی کتاب حفاظت پخپ اللہ اس کے غستے بل ہوا بلکہ دا قرآن پاک آیات بینات آیات ندی سرگن سرگن خکار خکارا مضبوط فی صدور الذین پسینو دہا کسانو کی اوت العلماء چورکڑ شوید علم چاہیتے دا قرآن و سنت علم ورکڑ شوید ندا دا غی قرآن پاک دا غی پسینو کی دے وما يجحد انکار نکوی بی آیات نازم دا آیاتوننا الا الظالمون مگر ظالمان وقالو اولی دی کافر لولا انزل علیہ اولی را نازل کرے شوی ندی علیہ پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدوی بانے اولی را نازلو لے نشی آیات نشانات معجزات من ربه د طرف درب ددنا دی چوئی ز پیغمبر ابن پلک پخانو پیغمبرانو تا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او نور انبیاء علیہ السلام تکم معجزات ملاو نو اغا معجزات کدوی اولی نشی نازلو لے قل ورتو فرمایا اے حبیب انما الآیات عند اللہ بے شک معجزات عند اللہ دا اللہ سر رے دا معجزو خاون مالک و خالق اللہ دے او معجز زما پوس و طاقت کی رشتے معجز دا نبی حق وی خدا دا انبیاء علیہ السلام پوس و طاقت کی نی وَإِنَّمَا أَنَا وَبِشَكَ ز نَذِيرٌ مُبِينٌ يَرَى دَرْكَوْنَكَ مُخْكَارًا دا آیات د دې خبرې دلیلو چې معجزات د انبیاء علیه السلام حق دي دا غیر انکار کول کفر دي او معجزات د نبی په وسو طاقت کې دي نو چې کله معجزه د نبی په وسو طاقت کې ني کرامت د اولیاء او حق وي او دا کرامت د ولی په وسو طاقت کې دي ادا قران پاک زے پزے ذکر کړي دا آیاتونه قران کې دي راغلي لکه ګورې سورې رعد الته فرمایلی چې معجزه د نبی په وسه او طاقت کې ني معجزات د انبیاء علیه السلام حق وي او معجزه د نبی په وسه او طاقت کې ني وګورې آیات ویشتم د دیار لسمه پاری سوره رعد ویشتم آیات کې مو یو رسوم را روان دي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه ويقول الذين وايها كسان كفروا كافرني لولا انزل عليه وليرا نازلوا لنشي قد النبي عليه السلام ايه من ربه يونشانا معجزا دليل طرف درددنا قل او فرمائے ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ بلارک وی حق چالے چخو خشی ویہدی الیہ من اناب او ہدایت کوی لیہ دخبل دین طرفتا دخبل کتاب طرفتا من حق چاہتا ناب چاہ اللہ ترا گرزی اللہ طرفتا من ساتھی دی آیات کی موی پدویبان موجزہ اولی نازل اولی نشی آیات ور پسیو گو رئی اتم دیرشم کی موی دغ سور رعد کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او بے شکر آلی گلیو مونگا پیغمبران من قبلک تا نمخ کی اے حبیب وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً او گرزولی و مداغوی دا پارا بی بیانی و ذریہ او اولاد و ما کان لرسول او نشت دے پہ اختیار دے اسی و رسول کی آیاتی و آیت دا چرات للو کی غب آیت پس موجزی و دلیل و نشانی سرا الا بہذن اللہ مگر دا اللہ پہ حکم و اجازت دیس یو نبی پا وسو طاقت کی موجز سرگندون نشتا کہ سرگندینو اللہ بے اذن اللہ دارنگو گرے ورپسی سور ابراہیم کی ددی تفصیل ذکر کرے آیات گرے یو لسم دی سور ابراہیم دی سور رات پسی سور ابراہیم دی دیار لسم اپارکی داغی یو لسم آیات کرا فرمائی چی دیس یو نبی پا لاس کی موجز نوا دا داغه د وسو د طاقت شینو قالت لهم رسلهم ویلیو دغه امتیانو ته رسلهم پیغمبرانو د دوی ان نحن نیومنگ الا بشر مثلکم مگر بنی آدم یستاس غنتی ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده لیکن رب العالمین انعام و احسان کئی پاغ چاچ خوخیشی دخل بندگانونا وما کان لنا او نشتر پہ اختیار زمون کے انہتیکم بسلطان تاچ رول تاس تسمو جزا اللہ بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم و اجازت وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ توکل لکوی مؤمنان دی آیات مبارک کیم فرمائی وقالو ویلیو دی کافر لولا انزل علیہ اولی را نازلول نشی پدی پیغمبر آیات المعجزات من ربی دی طرف درب ددنا قلو فرمائے حبیب انما الآیات عند اللہ بیشک معجزات عند اللہ دا اللہ سروی دا اللہ پا وسو طاقت کی زما وسو طاقت کشتا دے لنکم زینے راڑا وانما انا نذیر امخکارا و سرگن درست آیات مبارکہ کی فرمائی چیز دیانو انادیانو بے انصافو دا قرآن نلوی موجزہ بلشیشتے جتا سغوار ہے ذکر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پزرگن معجزاتو خو پتولو کی لوی موجزہ قرآن پاک دے چی اغا دور کی موتر قیامت دی کتاب دا مقابلین خلق عاجز دی اولم یکفہم آیا ند کافی دویتا دا دین غٹ ویبلا موجزم غواری حبیبا اولم یکفہم آیا ند کافی دویتا انا انزلنا علیک الکتاب دا چرا نازل کردے منگا علیک الکتاب پتا بانے اے حبیب کتاب یتلا علیہم لستیشی پدوی داستا سو پا موجزاتو کلوی موجزہ ننا او دا موجزہ دے دا پارا کافی ننا چی دا لانور موجزیم غواری ذکر اللہ دا حبیب پا موجزاتو کتولو کلوی موجزہ قرآن لے اگر بار بار وی سورہ بقرہ کی میلو تولو کافر تتر قیامت اعلان لے فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کتاسو آئی چدا کتاب دا اللہ دا طرف ننرے او دا دا بند جوڑ شوے کتاب دے نزی طول راجم شہید دی غنتی او سورت رارے سورہ بن اسرائیل کی مویلی وی کتول پیریان و انسانان راجم شی قُل لَئِن اجتمعتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که بازی دا باز امدادیان شی طول پیریان و انسانان دا قرآن غنتی کتاب نشی روڑے نو فرمایا ولم یکفہم دی دا پارا بس دا خبر کافی نا انا انزلنا لیکل کتاب دا چرا نازل کردے من پتابان اے حبیب کتاب یتلا علیہم چه دا لستیشی پدوی دا دین علی موجزہ بسی چلاوی حبیبا ما کتاب پتا سرا دے گرے آوی مشرکانو تدا خبر کافی ندا چه ما قرآن پاک را لے گرے موجز کتاب دے او دی دی غنتی او صورت نشی روڑے حالان کدا کتابی اولی پدا سے انداز کے راڑو وی ہر نبی تا داغی دا امت مناسب معجزہ اللہ ورکڑے ہو نبی علیہ السلام چکم دور کے اللہ را لے گلے ہو نو عرب تا پخپل بلاغت و فصاحت بانے نازو او اشار بے جور کن رازون بے کلو نور خلق لبیوی دی مقابلہ ہو کئے اللہ پدا سی دور کی دا سی کتاب رو لے گلے چٹولو عرب تا و عجم تے ہوئے زی دی غنتی و صورت را رہے دی غنتی و صورت را رہے او دی آیات مبارکہ کی دام دی چی دی قرآن شریف بس دو امت دا پارا کافی شیئر دا دی ہدایت شیئر دین آپا لبا بلکم زی ہدایت لٹے دی اجنے و حدیث امام قرطبی ذکر کرے او بے ویلی چی دا مسند دارمی کی دا حدیث ذکر کرے چی دا اللہ حبیب فرمائی لی کفا بی قوم زلالا ان یرغبو عما جا ابیہی نبیہم الا ما جاء به نبی و غیر نبیهم ویدیو قوم دا پارا بس دا گمراہی کافی را چه دائی دا حقا کتاب نمخ وارای چه کمور تا پیغمبر روڑے او نورو کتابونو پسی شگر چه غاسمانی کتابون ری ادیو جنر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو عمر رضی اللہ عنہ چه کل تورات شریف لستو ور قران چراغله نو د نور عثمانیو کتابونو نه امت بے پروا کړي هغه دي کتاب دراتلو سره منسوخ شوی دیو جن ګور باز امت خپل وقت خرابای دا نور د بندا گانو گندر سالی کتابونو ګوري هغه ورته ذهن خراب کی عقیده خراب کی قران شریف او د دې هغه تشریح سنت دی هغه د امت د هدایت لپاره کافی شی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات شریف لستو اللہ حبیب ورطا فرمائے لو کان موسیٰ ابن عمران حیر ویک موسیٰ ابن عمران علیہ السلام جندے وے نو داغی کار بم بغیر زماد تابداری نبل شینے وے ما تا اللہ قرآن را کرے اتا سو تورات شریف لولے امام قرطبی دا حدیث مانام دادا لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن وی زمان ندے آغا سوک چه دا قرآن پا زری زان دا نور سیزونو نبی پروانو قرآن دیو دیلا ویز نور تا محتاجم او نور ست للب یو مانا دا دی آیات دی حدیث مبارک داو یعنی استغنی بیه انا عیره زان با دا قرآن نا پا نور سیزونو بی پروانو بس دا کتاب کافی و شافی دی دا بلولی دا دی تلاوت بکی دا دی کم تشریح چرا اللہ حبیب پا سنتو کی کڑیا بلولی صحابہ کرام و تابعینو کم تشریح کڑیا بلولی دا کتاب دو امت دے ہدایت دا پارا بس کافی ہے او دے دیکھ روح البانی ذکر کرے امام روح البانی دل تا ذکر کری چھ صحابوں کی او صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لدب نانور کتابو نا قتل نوم المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ تا یوزل عبداللہ ابن عامر دور تا سہدیر ہو لے گلا ام المومنین رضی اللہ عنہا گمانو کو چگنی دا عبداللہ ابن عمر دے نو واپس اکا نو چاورتے ہوئے پھر گئی پہ خبر آبان اور رب العالمین فرمائے لی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم دا آیات مبارکہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا لستو درود شریف ہوئے اللہ وسلم اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا عبداللہ ابن عامر سے ہدیہ پیش کرے وا اگی گمانو کو جدا کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دے نورا دیکھا او وی دے دا نور کتابونا بوری منسوخ شوی کتابونا او اللہ رب العزت فرمائی لی دی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم نو چاورتا ہوئی چی مور داخو عبداللہ ابن عمر ندے بلکہ عبداللہ ابن عامر نے نو بے آغا ہدیہ قبول کا ہدیہ نہ قبول ہو لگے اللہ ویدہ کتاب کافی دے اوی دے نور کتابو نہ گوری دے آغا تا زور نہ ورکولا چہ قرآن راغلے اس گورا دے امت کی دا دے یہودیت اور نصرانیت پر چار پدی کی گی بعضی دے زنانوں پس کلونوں کی دے دغی اساتذہ پس ریبان تورات شریف و انجیل شریف پختو اردو کی ترجمہ کری اور دی طریقی ترتیب کہ امت کی دو مرہ کمزوری راغلے کسو کی گمراہی تراولی رہی دے ہدایت و گمراہی پا منز کی تمیز نشکو لے مونزان دے دین نہ دور لے کرے کسو کرا تا سما مسئلہ کئی او کا غلط ہے تی مون پا غلط آو سما مسئلہ کی تمیز نشکو لے دنیا لحاظ سرم دور تجربہ کری چھے مونگا سو خطا کو لے نش او دین لحاظ سر زمون دا حال لے دارنگ امام بے حقی شعب الایمان کی دا حدیث ذکر کرے وی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام تھے یو کتاب روڑے اگر کدی یوسف علیہ السلام واقعہ ہو او لکلشی ہو انا آغی اغل استا او دا اللہ دا حبیب مخ مبارک دا غسی نصور شو بیورتو فرمائے الولدی نفسی بیدیہی لو اتاکم یوسف علیہ السلام وانا بینکم فاتبعتموہ وطرقتمونی زللتم وی قسم مدی پا غزات چی زماروح دا غط دست قدرت کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام راغ و زم وجود نبی علیہ السلام وی او تاسو زم ما تابداری پری خواہی پس روان شوئی نگم راہان وشی انا حزکم من النبیین و انتم حزوی من الامم زستاسو پا برخ رسی دلیم پا پیغمبرانو کی سید الكائنات فرمائی او تاسو دا نور امتونو کی زم ما پا برخ رسی دلی تاسو زم ما امت یی او زستاسو پیغمبرانو دارنگ عمر رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کری دیرے کی روح المانی اور دا حدیث امام بے حقی او امام عبدالرزاق ذکر کړي. عمر رضی اللہ عنہ وی پہ اسڑی تیرے دو غیو کتاب لسو دو لغب کی خوڑیر خوند دے ورد ناسڑی لے وی مانا خویر داولی کا ناغذر زر سرمن راواغستا او پاغی ورطولی کلو. بیا نبی علیہ السلام تراغی لسوے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنگ مبارک دو حسین سر کے دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ناس تو ورطوی چت گورن دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے مخ مبارک تا ناغذر زر آ کتاب بنو اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتے ہوئے تاسو اللہ دا سی کتاب زر کڑے اور تاسو بل کتاب لولے نو اللہ رب العزت دی آیات مبارکہ کی ہوئی اولم یکفہم آیا ندے کافی دویتا انا انزلنا علیکل کتاب دا چی بے شکرہ نازل کڑے دے مونگے حبیب پتابانی کتاب قرآن پاک یتلا علیہم لستیشی پدوی نور و علاقہ میں معجزے غواڑ نور لاس غواڑ ان فی ذالک بے شک پدی کتاب کے لرحمتن خامخا رحمت تے ان فی ذالک بے شک پدی کتاب کے لرحمتن خامخا رحمت تے و ذکرا او پدی کتاب کے نصیحت تے لقومی یؤمنون دا ہاغی قوم دا پارچ غی ایمان روڑی دا یو پورا لوی رحمت تے او دا کتاب یو پورا نصیحت تے خدا حق قوم دا پار یؤمنون چی غی ایمان ساتی قل افرمایا کفا باللہ بینی کافی دے اللہ پا من زما و بینکم پا من ستاسو کی شہیدا گوا ستاسو زما پا منز کی اللہ رب العزت بس کافی دے دا گواہی دا پارا چه زد اللہ پیغمبر ہے او زد کتاب زما حق و رشتینی کتاب دے یا علم دا اللہ پویگی ما پا غصبانے فی السماوات والاردوے چی پاسما آغص چی دی پاسمانونو کیو پزمک کی والذین ها کسان آمنو بالباطلی چی مان ساتی پا باطل بانے باطل سنے غیر اللہ کاون اداو کا گٹ ادا خوچ خلق داغی عبادت کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا باطل مانا کرے آمنو بالباطل آمنو بغیر اللہ عز و جل ایمان ساتھی پغیر اللہ او آیات وی شامل لے عیسیٰ علیہ السلام و ملائک تا و نور و نیکانو تم نو ملائک او عیسیٰ علیہ السلام خو باطل ندی وی والباطل فی الحقیقت عبادتهم باطل پا حقیقت کی داغی عبادت تے چی ولی شہید نبی و ملائک رابلے سجدہ اور تکے پنو میں قسم خورے پنو میں نظر و منختہ و شکرانے و لسمور کے نو حقیقت کے باطل لگ والذین ہا کسان آمنو بالباطل چی اغی ایمان ساتی پا باطل بانے او بعد امان آکڑی بالباطل بے عبادت شیطان پا عبادت شیطان وکفروا باللہ او انکار کرے دا اللہ دا وحدانیتنا وکفروا باللہ انکار کرے دا اللہ دا وحدانیتنا اولائک هم الخاسرون دغ کسان چی دا اللہ دا توحید نے انکار کئی او شرک کئی دا انو گٹو لیاو بزرگانو شہداو ملائکو عبادتو بندگی کئی هم الخاسرون هم دوی کامل تاوانیان دی پورا کامل تاوان کی دی هم الخاسرون هم دوی کامل پا خسارے و پا تاوان کی دی وصل اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی ویستعجلونک بالعذاب.